أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إلى آخره. صدق الله العظيم. Hatırlayacaksınız, daha önce Bakara suresinin 63. ayetine kadar okumuştuk. İnşallah kaldığımız yerden 63. ayetten itibaren sureyi tanımaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak rızasına uygun bir biçimde anlatmayı, rızasına uygun bir biçimde dinlemeyi ve dinlediklerimizle iman edip amele dönüştürmeyi hepimize nasip etsin, kolay getirsin inşallah. Surenin bu bölümünde Rabbimiz şöyle buyurur: وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Hatırlayın, hani bir zamanlar biz sizden sağlam bir söz almıştık. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, Tur dağını da başınızın üzerine kaldırmıştık ve demiştik ki خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Size verdiğimiz kitaba kuvvetlice sarılın. İçindekileri hatırlayın. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, umulur ki takvalı olursunuz. Umulur ki bu kitabın sunduklarıyla yol bulursunuz. Yolunuzu Allah'la bulursunuz, vahiyle bulursunuz. Hatırlayın, hani misak alma konusunda size zor da kullanmıştık. Bu olayın İsrailoğullarının tarihinde çok meşhur bir vaka olduğunda şüphe yoktur. Çünkü Kur'an'ın muhtelif yerlerinde bu olayın anlatıldığını görüyoruz. Allah Tur'u üzerlerine kaldırarak onlardan bir ahit almıştı. Hangi konuda? Kendilerine gönderilen vahyin sorumluluğunu üstlenmelerini ve o vahye sımsıkı sarılmalarını istemişti Allah. Yani şartlar ne olursa olsun bunu unutmamalarını, yani kitabı hep hatırlarında canlı tutmalarını istemişti. Hayatlarını onunla düzenlemelerini istemişti. Bu Tur'un kaldırılması meselesi anlatıldığı kadarıyla sanki böyle Tur dağı İsrail oğullarının üzerine kaldırılmış, ha bırakıldı ha bırakılacak. Tabii Allah onu neyle kaldırdı, nasıl kaldırdı bunu bilemiyoruz. Yatmışlar adamlar, işte başlarını yere koymuşlar, alınlarını kaldırıp bakıyorlar. Acaba dalga mı geçiyor Allah bizimle diye, ama bakıyorlar ki bu beklentileri de fayda vermeyince tamam diyorlar, ya Rabbi dinleyeceğiz seni. Yani tehlikeyi görünce işittik ve itaat ettik demişler, ama tehlikenin kaldırılmasından hemen kısa bir müddet sonra da bunu unutup işittik ve isyan ettik deyiverdiler. İşittik ama isyan ettik deyiverdiler. Unutuverdiler, yan çiziverdiler. Peki acaba bunu niye anlatıyor Allah bize? Yani tarihi bir olay olsun diye mi anlatıyor Allah bunu bize? Hayır. Bakın Allah bize de böyle bazen imtihanlar gönderiyor. Bizim de başımızın üzerine böyle karlı dağları kaldırıveriyor bazen Rabbimiz. Nasıl? Mesela çocuğumuz ölüm döşeğinde oluyor bazen. Alacaklılar kapımıza dayanıyor bazen. Yani böyle ciddi bir hastalık altında ecel terleri döküyoruz bazen. Bir sıkıntı, bir dert başımızın üzerine kaldırılıyor. Böylece Allah bizden de ahit alıyor. Bela ve musibet anında tamam ya Rabbi, dinleyeceğim ya Rabbi, sözünden çıkmayacağım ya Rabbi der de, yolumuz selamete çıkınca da, yani başımızın üzerine kaldırılan bu dağ kalkınca da, eğer yan çizmeye kalkarsak, unutuverirsek, bizim de onlardan farkımız kalmamış demektir. Mesela adamın babası ölür, çocuğu ölür de bazen, onun heyecanıyla 3 gün, 5 gün namaza koşar. Ama olayın tesiri geçince de yan çizmeye başlayıverir. İşte böyle yaparsak Allah korusun, bizim de bu lanetlik Yahudi'den bir farkımız kalmayacak demektir. Evet, bu Yahudiler öyle bir toplum ki, öyle kolay kolay Allah'a söz vermeye de yanaşmayan bir toplum. Başlarına dağı kaldırarak ancak ahit veren bir toplum. Yani zor karşısında kulluğa yanaşan bir toplum. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz diyor ki: "Summe tevelleytum min ba'di zalik. Felevla fadlullahi aleykum ve rahmetuhu lekuntum minel hasirin." Bundan sonra yine sizler yüz çevirdiniz. Eğer Allah'ın size nimeti ve rahmeti olmasaydı muhakkak hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ فَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ Allah'ın rahmeti, fazlı ve bereketi olmasaydı. Peki neydi acaba bunlara Allah'ın rahmeti? Yani eğer Allah sizi affetmeseydi, tekrar tekrar size peygamberler göndermeseydi, işiniz bitikti diyor Rabbimiz. Aslında herhangi bir ümmete kitabın gönderilişi onlarla sözleşme anlamına gelmektedir. Kitabın gelişiyle Allah o ümmetten ahit alıyor demektir. Sanki o ümmet bu kitapla Allah'a söz vermişlerdir. Bize de elimizdeki bu kitabın gelişiyle Allah bizden de ahit almış demektir. Hangi konuda ahit aldı Allah bizden? Kitaba sımsıkı sarılmamız konusunda, onu kendimizden, kendimizi de ondan bir an bile ayırmamamız konusunda, kitabın içindekileri sürekli zikretmemiz, yani hayatımızı onunla düzenlemek için onu sürekli hafızalarımızda canlı tutmamız konusunda bilelim ki Allah bizden de ahit almıştır. Peki acaba Allah'ın bizden aldığı bu ahdi bozmak ne demektir? Kitabın hükümlerinden birini çiğnemek bu anlaşmayı bozmak demektir. Kuvvetlice tutunmamız, kuvvetlice sarılmamız gereken bu kitaba karşı ilgisiz ve kayıtsız kalmamız bu ahdi bozmamız demektir. Yani hayatımızı bu kitabın hükümlerine göre değil de başka ilahların, başka Rablerin kanunlarına göre düzenlemeye kalkmamız, Allah korusun, işte bu ahdi bozmamız demektir. Bakın bundan sonraki bölümde böyle bir hükmün nasıl çiğnendiğini, yani anlaşmanın nasıl bozulduğunu anlatacak Rabbimiz. Bu ahdin nasıl bozulduğuna dair bakın bize bir örnek verecek. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Andolsun ki, yemin olsun ki içinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ onlara aşağılık birer maymun olun dedik. Devam ediyor bakın Rabbimizin beyanı. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Bunu önlerindekilere ve arkalarındakilere bir öğüt ve bir de Allah'a karşı gelmekten sakınanlara, Allah'la yol bulmak isteyenlere bir öğüt olsun diye yaptık. Bu konu Araf'ta etraflıca anlatılmıştır. Şöyle kısa bir özet yapalım inşallah. Bakın İsrailoğulları deniz kenarında bir kasabada, bir kariyede oturmaktadırlar. Peygamberlerine gelirler ve Allah'a dua etmesini ve Cenab-ı Hakk'ın haftanın bir gününü kendilerine bayram olarak tahsis buyurmasını isterler. Peygamberleri Cenab-ı Hakk'a dua eder ve Rabbimiz onlara cuma gününü bayram olarak tahsis buyurur. Ama hayatları hep tahrif olan, hep değiştirmek ve bozmak olan bu Yahudiler cumayı cumartesine değiştirirler. Allah'a verdikleri söz gereği o gün hiçbir iş yapmayacaklar ve sadece ibadet ve taatta bulunacaklardı. Böylece Allah'a söz vermişlerdi. Bir süre buna riayet ederler. Sonra Rabbimiz bunları denemek için cumartesi günü deniz kenarına bolca bir balık gönderir. Bunların yasağa karşı sabırlarını denemek ister Allah. Yahudiler Allah'a verdikleri sözlerini unutarak oltasını ağını kapan balık tutmaya koşar. Allah bir dönem böyle bir denemeyle Müslümanları da denemişti. Bakın Maide suresindeki ayeti kerimesinde Rabbimiz aynen Yahudileri denediği gibi Müslümanları da deneyişini şöyle anlatır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ey müminler! Allah gıyabında kendisinden korkanları açığa çıkarmak için sizi av gibi bir şeyle imtihan edecektir. تَنَالُهُ اَيْد۪يكُمْ وَرِمَاحُكُمْ Öyle bir av bolluğu ki isteyince ellerinizle ve mızraklarınızla yetişebileceksiniz. Yani size bu kadar yaklaştırılacak. فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ondan sonra kim de haddini aşarsa ona elim bir azap vardır. Acıklı bir azap, dayanılmaz bir azap vardır. Hudeybiye günü Allah sahabe-i kiramı da böyle bir imtihana tabi tutmuştu. Sahabe ihramlıydı. Bu durumda avlanma yasaktı kendilerine ve Allah bu esnada bolca av hayvanı göndermişti. Hatta elleriyle yakalayabilecekleri, mızraklarıyla vurabilecekleri kadar av hayvanları onlara yaklaştırılmış, hatta aralarında ayaklarının altında dolaşmaya başlamışlardı. Peki niye yapmıştı Allah bunu? Bakın diyor ki لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ Gıyabında kim Allah'tan korkuyor, kim korkmuyor? Bunu denemek istemiştir Rabbimiz. Yani böyle bolca bir av hayvanı gelmişti ama müminler ihramlıydı. O durumda avlamak şöyle dursun, kişinin üzerindeki fireyi bile öldürmesi yasaktı. Yasağa karşı ne kadar dayanacaklardı? Bunu denemek istemiştir Rabbimiz. İçki necistir, bellidir. Kişinin ona karşı sabretmesi kolaydır. Ama taban, fıtraten necis olmayan, pis olmayan, av hayvanı gibi şer'an yenmesi helal olan bir şeyi Allah geçici bir süre yasak kılıyordu. İşte böyle aslı helal olan bir şey karşısında dayanabilmek gerçekten zordur. Müslümanlar o anda hırslarını gıdıklayan, arzularını kamçılayan bir helal karşısında, bir dünya nimeti karşısında ne derece saygı göstereceklerdi. İşte Allah'ın temizle pisi, gıyabında kendisinden korkanla korkmayanı ayırt edeceği bir imtihandı bu. Ya da Allah için mütedeyyin olanla dünya ve nefisleri için dindar olanların açığa çıkarılması için bir imtihandı bu. Bir de şunu söyleyelim burada. Elde olmayan bir nimetten sarfı nazar etmekle nimetin karşısındayken ondan sarfı nazar etmek gerçekten çok farklıdır. Birincisi çok kolaydır. İkincisi ise gerçekten zordur. Mesela dağ başında kalmış bir adamın açlığa sabrederek Allah'a ibadet etmesiyle kurulmuş mükellef bir sofranın başında sabrederek Allah'a kulluk yapması gerçekten farklıdır. Birinci durumda muvaffak olan insanların pek çoğu ikincisinde muvaffak olamamışlardır. İşte ruhbaniyet terbiyesiyle Hristiyanlığın ruhbaniyet anlayışıyla İslamiyet terbiyesinin farkı burada anlaşılacaktır. Yani birisi toplumdan kaçarak mağara ve manastırlara kapanarak Allah'a yönelme yollarını arama, öbürü ise toplumun içinde kalarak toplumun yanlışlarını düzeltme ve de toplumdan etkilenmeme şartıyla Allah'a yönelme usulü. Birisi Hristiyanlığın ruhbaniyet usulü, ötekisi de İslamiyetin usulü. Evet, Allah bir dönem Müslümanları da böyle bir imtihana tabi tuttu. Av hayvanlarını yakınlaştırdı onlara ama Müslümanlar başardılar bu imtihanı. Bugün de aynı imtihanlara Rabbimiz bizi tabi tutmaktadır. Mesela bir para kasasının başına getiriverir bazen Rabbimiz bizi, elimizi uzatıverince alıverecek kadar paraların başına getirir ve dener Allah bizi. Bazen bizi öyle bir konuma, öyle bir makama getirir ki Rabbimiz, orada binlerce insanın namusu bizim elimizin altındadır. İftira makamındasınız farz edin veya işte öğretici konumundasınız farz edin. Sizden din öğrenmeye gelen pek çoğunu size yaklaştırıverir Allah da sizin o konudaki ağırlığınızı, takvanızı ölçüverir. Mesela yığınlarla kadını din öğretme kastıyla, din öğrenme kastıyla sizin karşınıza getiriverir Allah da sizin o konuda takvanızı deneyiverir. Yani gıyabında kendisinden korkup korkmadığınızı ortaya çıkarıverir. Veya bazen size küçük küçük imkanlar verir. Mesela belediyeler verir, muhtarlıklar verir ve sizi dener Allah. Buradaki ciddiyetinize, samimiyetinize bakar da daha sonra size devlet idaresini teslim eder. Eğer oralarda başaramamışsanız, yani küçük küçük denendiğiniz bölgelerde muvaffak olamamışsanız, daha büyüklerini de Allah size nasip etmeyecektir. Evet, biraz uzattık galiba. Allah İsrailoğullarına cumartesi günü bolca balık göndererek onları imtihana tabi tutar. Bu manzara karşısında kasaba halkı iki gruba ayrılırlar. Bunlardan bir grup Allah'a daha önce verdikleri sözlerini unutup yasağı çiğneyerek balık tutmaya koşanlar. İkinci grup da kollarını makas gibi açarak yahu ne yapıyorsunuz siz? Hani cumartesi günü iş yapmayacağınıza dair Allah'a söz vermiştiniz. Hani cumartesi günü çalışmayacaktınız. O gün sadece Allah'a ibadet ve taatta bulunacaktınız. Yapmayın, etmeyin. Bu yaptığınız yanlıştır. Üzerinize azap yağacak, üzerinize gazap gelecek diyerek günaha giden insanları uyarmaya çalışanlar. Evet, başlangıçta kasaba halkı böyle iki gruba ayrılıverdi. Ama bir süre işte bu iki grup arasında çatışma devam etti. Zaman uzayınca ve günaha gidenler uyaranları dinlemez hale gelince bu uyaranlar da kendi aralarında iki gruba ayrılıverdiler. Bakın, bir grup diyordu ki bizim vazifemiz bitmiştir artık. 50 kere uyardık, 100 kere uyardık. Bunların adam olmaları geçmiştir artık. Allah bunların kalplerine mührünü basmış. Bunlar kesinlikle adam olmayacaklar diyerek evlerine çekiliverenler. Artık günaha gidenleri uyarmaktan vazgeçiverenler. Öteki grupta baştaki heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden günaha gidenleri uyarmaya devam edenler. Böylece kaç grup oldu? 3 grup oldular. 1- Günah işleyenler. Allah'a verdikleri sözü bozup yasağı çiğneyenler. 2- Kendileri günah işlemeyen ama başkalarını da uyarmaktan vazgeçip bizim vazifemiz bitmiştir artık diyerek evlerine çekiliverenler. 3. gruptakiler ise ne pahasına olursa olsun günahkarlara engel olmayı, onları uyarmaya devam eden, yapmayın, etmeyin, haramdır, günahtır diye çırpınmaya devam edenler. Hatta bakın, bu bizim vazifemiz bitmiştir. Peygamber miyiz ki ümmet kayıracağız diyerek evlerine çekiliveren grup, o günahkarları uyarmaya devam edenlere şöyle diyorlar. Araf suresinde Rabbimiz onu şöyle anlatıyor. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا Allah'ın kendilerini helak edeceği ve şiddetle azaba uğratacağı bu insanlara niçin nasihat ediyorsunuz demişlerdi. Yani bu Allah'ın kalplerini mühürlediği, Allah'ın kendilerine azap edeceği bu insanları neden uyarıyorsunuz? Adam olmayacakları kesin belli olan bu adamları uyaracağız diye niye özek tüketiyorsunuz ya? Niye yoruyorsunuz kendinizi? Bunlar adam olmaz. Bunlar yola gelmez. Boşuna niye uğraşıyorsunuz demişlerdi de, bakın öteki Müslümanlar, yani baştaki heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden günahkarları uyarmaya devam eden Müslümanlar onlara şöyle diyorlardı. قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Rabbinize karşı bir mazeretimiz olsun diye, bir de belki sakınırlar diye biz onlara nasihat ediyoruz diyorlardı. Evet, yarın Rabbimize karşı bir mazeretimiz olsun diye bunu yapmaya devam ediyoruz. Yarın soracak Rabbimiz. Ey kullarım, yani başınızda günah işleyen insanları görüyordunuz. Görüyordunuz da ne yaptınız? Onları uyardınız mı? Onlara hakkı duyurdunuz mu diye sorduğu zaman Rabbimiz, evet ya Rabbi, sen şahitsin ki biz vazifelerimizi yaptık diyebilelim diye bunu yapıyoruz bir. Bir de bilmiyoruz, belki bugün olmazsa yarın adam olur bunlar. Yani bugün dinlemezlerse bile yarın dinlerler diye bunu yapıyoruz diyorlar. Evet, elimizde bir liste yok ki kimler adam olacak, kimler olmayacak. Kimlerin kalbi mühürlenmiş asla yola gelmeyecek, kimler de yarın dönecek bunu bilmiyoruz ki. Onun için belki adam olurlar diye bu görevi yapmaya devam ediyoruz diyorlar. Öyleyse daha önceki derslerimizde de demeye çalışmıştım. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım ki karşımızdaki muhataplarımıza yapacağımız uyarının bitmesinin iki şartı vardır. Ya geberecek o muhatabımız Ebu Cehil gibi bizim vazifemiz bitecek, ya da Müslüman olacak Ebu Sufyan gibi bizim görevimiz bitecek. Değilse gebermedikçe ve Müslüman da olmadıkça bizim ona yapacağımız tebliğ bitmeyecektir. Efendim, ben namaz kılmayan komşuma 100 kere anlattım, 200 kere anlattım, artık benim görevim bitti. Yok. Bakın, Resulullah'ın bir hadisinden öğreniyoruz ki adamın biri diğerinden hakkını isteyecek yarın Allah'ın huzurunda. Berikisi diyecek ki ya Rabbi, bunun ne hakkı varmış bende? Ötekisi diyecek ki ya Rabbi, komşumdu. Kendisi biliyordu İslam'ı. Kendisi biliyordu Kur'an'ı. Ama bana anlatmadı. Bize anlatmadı. Bize duyurmadı. Berikisi diyecekmiş ki ya Rabbi, sen şahitsin ki ben buna 100 kere anlattım. Ben buna 200 kere anlattım. Adam diyecek ki 100 kere anlatan 101.'yi anlatmaz mıydı? Ha 101.'yi de gelip anlatsaydın, belki o zaman anlayacaktım. Belki o zaman dönecek ve tevbe edecektim. Eğer 101 kere anlattım demişse adam, bu defa da 101.'yi anlatan 102.'yi anlatmaz mıydı? Yani 102.'yi niye gelmedim diyecektir. Öyleyse 100 kere, 1000 kere anlatmış olmak yetmez. Ölünceye veya Müslüman oluncaya kadar karşımızdaki muhatabımıza din anlatmak zorundayız. Bir de şunu diyelim burada. Mesela kayınpederimize 10 yıl İslam'ı anlattık. Ama bu sizin anlattığınız 10 yıl içinde hiç çocuğu ölmemişti. Kayınpederinizin hiç çocuğu ölmemişti. 11. yılın içinde eğer kayınpederinizin çocuğu ölmüşse veya yeni bir eve taşınmışsa veya dükkanı yanmışsa veya evlenmiş veya işte hayatında değişik bir dönemi olmuşsa, belki o dönem sizi dinleyecek bir noktaya gelmiş olabilir. Gidip bir daha anlatmak zorundayız. Evet, bakın o kasaba halkının sonu ne olmuş? Allah buyurur ki فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ اَنْجَيْنَ الَّذ۪ينَ يَنْهَوْنَ عَنُ السُّٰءُ وَأَخَذْنَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ O günaha gidenler artık uyaranların uyarılarla aldırış etmez hale gelince biz de uyarıcıları kurtardık diyor Allah ve günahkarları da işte fısklarından ötürü şiddetli bir azapla yakalayıverdik. Burada da Allah diyor ki, az evvel okuduğum ayet-i kerime Araf suresindeydi. Burada da Rabbimiz diyor ki bakın, فَلَمَّا اَتَوْ عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Kendilerine belirlenen yasakları aşınca onlara dedik ki alçalmış maymunlar olun. Bakın burada uyaranları kurtardık diyor Rabbimiz. Günahkarları da maymunlar yaptık diyor. Peki bu iki grubun akıbetini anlatıyor ayet ama üçüncü grup hakkında herhangi bir bilgi vermemiş Rabbimiz. Yani o kendileri günah işlemeyen ama evlerine çekiliverip de günah işleyenlerle mücadeleyi bırakıveren, pes eden ya da günaha rıza gösteren bu üçüncü grubun akıbeti meçhuldür. Bilemiyoruz. Belki de bunların zikriyle Rabbimiz kitabını kirletmek istememiştir. Aslında bu insanlar zikre bile değmeyen insanlardır demek herhalde en münasip olacaktır diyoruz. Aslında her toplumda bu üç sınıf her zaman mevcuttur. Günahkarlar, haram bilmezler, yasak tanımazlar, günahkarları sürekli uyarmaya çalışan, çevrelerine Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini duyurmak için çırpınanlar, yapmayın Müslümanlar, etmeyin insanlar, haramdır, günahtır diye bir ömür koşturanlar, bir de kendileri günah işlemeseler de günah işleyenlerden rahatsız olmadan onlarla sarmaş dolaş yaşayanlar. İşte bu ayetler çerçevesinde bizler kendi yerimizi bulmak zorundayız. Eğer günah işleyenlerdensek maymunlar olmadan hemen dönmeye çalışalım. Vazgeçelim günahlardan, Rabbimize kulluğa dönelim maymunlar olmadan. Eğer uyaranlardansak buna daha bir ciddi devam edelim ve kurtulanlardan olalım. Öteki gruptansak hemen vazgeçelim inşallah. Allah diyor ki فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ İşte biz bunu onlarla beraber bulunanlara, onlardan sonra gelecek olanlara bir ibret ve müttakilere de bir nasihat olsun diye verdik. Bundan sonra Rabbimiz İsrailoğullarının hayatında çok meşhur bir kıssayı anlatmaya başlayacak. Bu kıssa Bakara suresine adını veren kıssadır. Biliyoruz ki surelerin isimleri peygamber döneminde kazandırılmış. Ya bizzat peygamberimiz vermiş ya sahabeden bize intikal etmiş. Ama bu iş sahabenin böyle kendiliğinden bilebileceği bir işte değildir tabii. Bunu peygamberden duymuşlardır diyoruz. Hani duymamış bile olsalar onların bu konuda bir üstünlükleri vardır. Yani sahabe-i kiram her an peygamberle beraberler. Sureyi tanıyorlar. Ne zaman geldiğini, hangi hadise üzerine geldiğini, isimlendirmenin ne demek olduğunu, neden böyle isimlendirildiğini sahabe biliyor. Bu sureye de öylece isim verildiğini, kıssasını, Bakara olayını anlatmaya başlayacak. Bakalım içinde Bakara'dan söz edilen bu surenin Bakara bölümü bize neler anlatacak? Önce genel bir muhteva tanıtımı yapalım. Kur'an-ı Kerim'de kimi zaman olaylar detaylı verilir. Yani olayın teferruatı anlatılır, sonra hükme geçilir. Bazen de önce baştan bir hüküm beyan edilir, daha sonra da onun detayına geçilir. Tabii burada birinci model gözümüzün önünde olacak. Yani önce olay anlatılıyor, sonra da bu olayın ne olduğu anlatılıyor. Ama mesela En'am suresinde İbrahim kıssasında deniliyor ki, önce İbrahim'e melekutu öğrettik. Yani semayı, arzı, mülkü, ayı, yıldızı, bunların ne olduğunu, kimin olduğunu öğrettik. Sonra da bunu öğrenen İbrahim'in nasıl davrandığını devamında anlatıyor Rabbimiz. İşte bu Kur'an'ın bir anlatım modelidir ve Kur'an'da değişik yerlerde böyle anlatımlar görüyoruz. Bakın Rabbimiz Bakara olayını, Bakara kıssasını şöylece anlatmaya başlıyor. وَاِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ Musa kavmine dedi ki, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَى Allah size emreder ki, bir bakara zebh edin. Allah size emrediyor ki bir bakara kesin. Bir bakara zebh edin. Zebh nahirden ayrı bir kelimedir. Zebh bakaranın kesiminde kullanılan bir ifadedir ve boğazlamak demektir. Nahır ise boyunlamak demektir. Deve işte şu çukur yerden bıçak sokularak kesilir. Bu da nahırdır. İşte Allah size bir bakara kesmenizi emrediyor. Yani yatıracaklar ve bir inek kesecekler. İstenen bu. Peygamberin bu emri karşısında, peygamberin kendilerinden bu isteği karşısında, bakın onlar diyorlar ki, قَالُوا اَتَتَّخِذُنَا هُزُوَا Bizimle alay mı ediyorsun ey Musa? Bir alaya mı konu ettin? Bizi alay konusu mu edindin? Yani bizimle dalga mı geçiyorsun ey Musa? Bizi makaraya mı sarıyorsun? Böyle bir ihtiyacın mı var? Niye gerek duydun buna? Ne oluyor? Bizimle gırgır mı geçiyorsun ey Musa diyorlar. Peki niye diyorlardı Allah'ın peygamberine bunu? Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun iki sebebi var. Birincisi bu ölüm sebebiyle ineğin ne ilgisi var diyorlardı. Yani bir adam öldürülmüş ve bunun için bize bir inek kesmemizi emrediyorsun. Anlayamadık bununla onun ilgisini. Yani adam ölüsüyle maktulün katillerinin bulunmasıyla bunun ne ilgisi var demeye çalışıyorlar. Birinci olarak böyle. İkinci olarak da inek ha, o kesilecek ha. Yani bizden bunu istiyorsun ha. Bizden bir inek kesmemizi istiyorsun ha. Yani bizden bir tanrıyı kesmemizi istiyorsun ha. Nasıl olabilir bu iş? Nasıl yapabiliriz biz bunu? Olacak şey mi bu? Yani nasıl olur da biz bir tanrıyı kesebiliriz demeye çalışıyorlardı. Yani inek gibi kutsal bir varlığın kesimine yeltenmek, böyle bir şeye cüret etmek bizim için çok zor bir iş demeye getiriyorlardı. Bakaraya inek demeyi münasip bulmadık. Çünkü bakara demek daha güzel diyor Elmalı merhum ve bunu uzun uzun tefsirinde anlatmaya çalışıyor. İşte biraz genç olacak, biraz dinç olacak, biraz sarı, biraz beyaz olacak. Böyle bir sığır cinsi. Ama öküz değil, inek de değil, düve de değil, tosun da değil. Yani işte onların ortalaması bir şey olacak. Sizin bir bakara kesmenizi emrediyor Allah diyor Musa aleyhisselam. Onlar da diyorlar ki Musa bizimle dalga geçme. İki sebeple böyle dediklerini anladık. Peki kime diyorlardı bunu? Yeryüzünde zalimlerin en büyüğü olan Firavun'un karşısında en onurlu mücadeleyi gözlerinin önünde vermiş bir peygambere diyorlardı bunu. Yani öyle bir peygamber ki karşısında dünyanın en zalim adamı dize gelmiş ve pili bitmişti. Bu işte üstelik kendi gözleri önünde cereyan etmiş, yani onlar bizzat buna şahit olmuşlardı. Bu sözü iki sebeple söylediklerini anladık. Birincisi ki en haklı bölümleri öyle, yani ne oluyor ey Musa, ne ilgisi var bununla bu işin? Bir adam öldürülüyor, sen de tuttun Allah böyle istiyor dedin. Yani nereden çıkarttın bu işi diyorlar. Aslında Allah'ın böyle bir şey emretmemesi, Allah'ın kendilerinden böyle bir şey istememesi gerektiğine kanaatlerinden dolayı değil benim anladığım. Yani onlar şaşırıyorlar bunun ne ilgisi var diye ve şaşkınlıklarından böyle feveran ediyorlar. Gerçekten çok hain bir toplum. Yani Allah'ın ne dediğini biliyorlar, anlıyorlar aslında. Yani bunun Allah tarafından dendiğini biliyorlar başta ama yine de böyle kıvırtmaya çalışıyorlar. İşlerindeki o inek sevgisini o tür açığa çıkarmıyorlar da ne dedin, inek mi dedin, bir inek mi keseceğiz? Yani o kutsal bir varlıktır, biz nasıl keselim onu diyemiyorlar. İşte böylece işlerindeki o inek sevgisini açığa çıkarmıyorlar da kıvırtmaya çalışıyorlar. Ama şöyle değil tabii mesele. Efendim işte bir alana, bir meydana toplandılar. Allah bir inek kesin, bir bakara kesin dedi Allah'ın elçisi. Allah böyle diyor dedi. İşte onlar da anladılar. Hadi bakalım diye bu ineği aramaya koyulmuyorlar yani. Allah'tan peygamberi aracılığıyla gelen bu emri duyduktan sonra yan çiziyorlar, ilgilenmiyorlar, duymazdan geliyorlar. İşlerine güçlerine gidiyorlar. Aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra tekrar geliyorlar ve diyorlar ki ey Musa, işte biraz sonra ayetleri okuyacağız. Rabbine bir dua ediver de biraz açıklansın filan diyorlar. Allah'tan biraz biraz açıklama geliyor. Yine dinlemiyorlar, yine anlamıyorlar. Yine işlerine güçlerine gidiyorlar. Aradan bir 5-10 yıl geçtikten sonra bir daha geliyorlar. Yani böylece bir 40 yıl geçiyor aradan da bu ineği öyle kesebiliyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam onlara bunu tek tek anlatıyor, toplu anlatıyor, aleni anlatıyor, sırrı anlatıyor. Düğünde anlatıyor, bayramda anlatıyor, nişanda anlatıyor, tekrar ediyor. Bakın dinleyin diyor, gelin inat etmeyin diyor. Gelin kesin bu ineği diyor. Yani uğraşıyor, çabalıyor, çırpınıyor ama hiç tınmıyorlar, hiç dinlemiyorlar, bana mısın demiyorlar. Böylece bir 40 yıl geçiyor. Mesele hangi inek kesilecek meselesi değildi aslında. Bunlar inek kesmeye yanaşmıyorlardı. İşte asıl mesele buydu. Zaten bu ayetlerin bana vermek istediği nedir diye bir soru sorulursa burada ben ancak şu cümleyi söyleyebiliyorum. Rabbin ne dediyse, ne emrettiyse bunu akıl süzgecinden geçirip de kendi mantığına uydurmaya çalışma. Hemen teslim ol. Ve yapabildiğini yapabildiğin kadar yap demektir bunun manası. Yani mesela Rabbin anlat mı dedi Kur'an'ı, anlat mı dedi sünneti, hemen anlat. Efendim ben ne biliyorum ki, ne kadar biliyorum ki, nasıl anlatabilirim ki diyerek savsaklama. Hemen becerebildiğin kadarıyla anlatmaya başla diyor Allah. Allah infak et mi dedi, hemen yarım hurma da olsa infak et. Efendim benim neyim var ki vereyim? Ben neyi infak edeyim? Ben nasıl infak edeyim deme. Gücün neye yetiyorsa, yarım hurma da olsa hemen yap bunu. Yap mı dedi, hemen yap. Kıl mı dedi Rabbin, hemen kıl. Kes mi dedi, hemen kes. Küs mü dedi, hemen küs. Vur mu dedi, vur. Dur mu dedi, dur. İşte bunu anlatıyor bu ayetler. Zaten eğer inşallah dememiş olsalardı kesmeyeceklerdi. Yani kesemeyeceklerdi demiş kimileri. Ona bağlamaya çalışmışlar meseleyi. Bir de sordukça işin zorlaştırılması meselesi başka ayetlerle de sabittir. Bakın Cenab-ı Hak buyurur ki: Ya eyyuhellezine amenu la tes'elu an eşyae in tubde lekum tesukkum ve in tes'elu anha hina yunazzalul Kur'an tubde lekum. Galiba Maide suresindeydi ayeti kerime. Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sorup durmayın. Halbuki onları Kur'an indirilirken sorarsanız size elbette açıklanır, elbette açıklanacaktır. Yani böyle olur olmaz şeyleri sorup durmayın. Açıklanınca bıkıp usanacağınız şeyleri sormayın diyor ayet-i kerime. Mesela ayetin sebebi nüzulüyle alakalı anlatılır ki Allah'ın Resulü size hac farz kılındı buyurunca sahabeden birisi her yıl mı hac edeceğiz ey Allah'ın Resulü? Yani hac her yıl mı ya Resulallah diye ısrar etmeye başlamış. Allah'ın Resulü evet deyiversem her yıl hac etmeniz üzerinize farz olacak ve bunun üstesinden gelemeyeceksiniz. O halde size açıklanandan fazlasını sormayın buyurur. Aynen bunun gibi bakın önce zorlaştırmıyordu Allah. Kesin diyor. Ne keserseniz kesin diyor. Zaten biliyoruz ki Allah sözünü bu tür sorulara ihtiyaç kalmayacak biçimde ulaştırır. Yani dinin mantığı bunu gerektirir. Adamlar kendilerine nasıl olacaktı bu diye yük getiriyorlar. Halbuki sormamaları gerekiyordu. Bir kısım mazeretlerin arkasına saklanmamaları gerekiyordu ve kendilerine yük getirmemeleri gerekiyordu. Halbuki işi zorlaştırmamaları gerekiyordu. Bakın dediler ki bizimle dalga mı geçiyorsun ey Musa? Buraya geçmeden önce şunu da söyleyelim. Mevdudi rahimehullah der ki Hindu dininde olan bir adam, Hindularda sonradan uydurma inek kutsallığı vardır. Asıl Hinduizm'de ineğin kutsallığı diye bir şey yok. Yani Hinduizmin aslında ineğin tanrılığı diye bir tek cümle yok. Sonradan çıkmış bu. Ne zaman çıkmış? Hindistan'da İngilizlerin sömürgesinden sonra ortaya çıktı bu iş. İngilizler Hindistan halkı, Hindistan'ın gariban halkı et yemesin de böylece İngiltere'ye yani efendilerine bolca et çıksın diye, bolca ucuzca et gitsin diye sömürgesi altında bulunan Hindistan halkına ineği kutsallaştırıvermişler. Demişler ki inek çok kutsal bir varlıktır. İnek tanrıdır, ona dokunmak günahtır demişler. Böylece bu yutturmaca sonunda inek eti yemeyen Hindistan'ın gariban halkının tüm etleri İngiltere'ye gitmektedir. Bizde de bazen mesela tereyağının zararlarından filan bahsederler. Efendim tereyağı hayvansal bir yağdır. Binaenaleyh damar sertliği yapmaktadır. Tereyağı işte kalbe giden damarları tıkamaktadır filan derler. Peki niye diyorlar bunu? Herhalde vatandaş tereyağı yemesin de elit tabakaya bolca tereyağı çıksın diye bunu yapıyorlar. Veya kimileri işte sık sık çocuk için ana sütünün zararlı olduğundan söz eder. Peki niye diyorlar bunu? Ürettikleri çocuk mamalarının satılması için diyorlar. Yani her kadın kendi çocuğunu kendisi emzirse bu defa ürettikleri mamalar satılmayacak. İmal ettikleri çocuk mamalarının satılmasını hedefledikleri için işte bu tür şeyleri uyduruyor hainler. Ama şu cümleyi de inşallah söyleyelim burada. Efendiler kölelerine bazen empoze ederler böyle şeyleri ve köleler de aynen efendilerinin kendilerine empoze ettiği şeyleri kabul ederler. Bakın Mevdudi diyor ki, Hindu dininde olan bir adam Müslüman olursa, yani Hindistanlı bir adam Müslüman olursa, kurban keseceğinde onun koyun ve keçi kesmesi caiz olmaz diyor. Mutlaka bir inek kesmek zorundadır diyor. Niye? Yani kalbindeki o sevgiyi, yani inek sevgisini tümüyle bitirsin diye. Eğer adamın kalbinde hala Hinduizm'den kalma, ineğin tanrılığına dair, ineğin kutsallığına dair bir sevgi, bir inanç varsa inek kesmeli ki kurban bayramında kalbinde en küçük de olsa bir inek sevgisi kalmamalı diyor. Bizim insanların kalbinde öldürmedikçe canlılığını sürdüren, sürekli yaşayıp giden böyle kimi putlar, kimi inançlar vardır. Demek ki onların da kalbinde, yani İsrail oğullarının da kalbinde, gönlünde böyle bir inek sevgisi vardı. Mısır'dan kalma, Firavunlardan kalma, Firavun düzeninden kalma böyle bir inek sevgisi vardı da, işte Apis öküzlerinin sevgisi vardı da, Allah belki de onların içindeki bu ineğin sevgisini bitirmek istiyordu. Hatta işte Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Hazreti Musa vahiy almak için Allah'ın huzuruna Tur Dağı'na gidince, İsrailoğullarını kendi başlarına bırakınca çölde Samiri'nin yaptığı put da onun için buzağıdır demişler kimileri. Yani buzağı yapmış. Hala işlerinde bu inek sevgisi devam ediyor. Ama inek değil, ineğin küçüğü. Peki neden inek değil de küçüğü? Çünkü kölelik ruhu adamların içine öyle bir işlemiş ki, yani küçüklük psikozu içinde adamlar diyorlardı ki, büyüğe büyükler tapar, biz küçüğüz ancak küçüğüne tapabiliriz diyorlar. Yani kölelik psikozu, kölelik ruhu adamların içine öyle bir işlemiş ki, biz efendilerimizin tapındığına tapınamayız. Çünkü daha önce Mısır'da efendileri olan Firavun oğulları ineğe tapınıyordu. Yani ineği büyüğüne tapınıyordu. Diyorlar ki biz efendilerimizin tapındığına tapınamayız. Onlar büyüktü, büyüğüne tapınıyordu. Biz küçüğüz, biz köleyiz. Ancak küçüğüne tapınabiliriz diyorlar. Ve inek yapamıyorlar da ineğin küçüğünü, yani buzağı yapıyorlar. Şimdi de öyle değil mi sanki? Büyük işleri büyükler yapar. Biz küçükler ancak bunları yapabiliriz. Yani büyüklerin yaptıklarını yapamayız demiyor mu bu ülkenin insanları? Mesela büyük eğlence merkezlerine ancak büyükler gidiyor şimdi de. Yani mesela şu anda Türkiye'de Amerika gibi bir yapılanmaya gidecek cesaret var mı? Olur mu canım? Onu büyükler yapar sadece. Biz küçüğüz ancak kendi çapımızda işler yaparız. Yani şu anda efendilerini 50 yıl sonradan takip etmek bile biz köleler için büyük bir şereftir. Dün efendileri olan Firavun oğullarının tapındıkları, kutsadıkları bir şeydi inek. Efendilerinin kutsadıklarını onlar da kutsamaya çalışıyorlardı. Hani nasıl şimdi köleler efendilerinin, yani kendilerine egemen olan ülkelerin kendilerine empoze ettikleri kutsallıkları şeylere nasıl karşı gelemiyorlar? Öyle değil mi? Mesela demokrasi kutsaldır dediler efendilerimiz. Efendilerimizin kutsadığı bu demokrasiyi şu anda biz köleler de kutsuyoruz. Veya laiklik kutsaldır diyorlar efendilerimiz. Berikiler de yani köleler de onların kutsadıkları şeyleri kutsal bilip dokunamıyorlar. Yani karşı gelemiyorlar. İşte aynen bunun gibi kutsanan bir varlık yani bir tanrı kurban edilecekti gözlerinin önünde. Böylece kalplerinde put sevgisi kalmayacaktı. Bir de onlara şu anlatılacaktı. Herhangi bir kutsallık varsa bu sadece Allah'tandır. Çünkü kutsama hakkı sadece Allah'a aittir. İnsanların kutsama hakkı kesinlikle yoktur. İşte Rabbimiz bu olayla onlara bunu da anlatacaktı. Şimdi bu adamlar kendilerine göre put yapıyordular ve kendileri çapında tapınıyorlardılar. Hiç olmazsa en azından bunu kalplerinde taşıyorlardı. İşte bunun açığa çıkması, çıkarılması lazımdı. Bakın böylece bir tanrı bitirildi gözlerinin önünde. Bir ilah öldürüldü güpegündüz. Ama bakın görün ki o tanrı kendisini öldürenlere karşı hiçbir şey yapamadı. Öldürülmesine bile engel olamadı. Hem de bizzat kendi elleriyle öldürdüler onu. Yani şu dün onu dikebilmek için kullandıkları elleriyle. Şöyle genel bir kayda söyleyeyim. Peygamberimiz de söylüyor bunu. Put onu dikene kırdırılır. Peygamberimizin Kabe'deki putları onları dikenlere kırdırmasının benim kafamda yansıması olarak ben şunu da ifade etmiş olayım. İnsanların kafalarındaki, içlerindeki putları açığa çıkarıp onları kendilerine kırdırmak için din ancak sözlü anlatılır. Yazılı anlatılmaz diyorum. Çünkü bir adamla karşılıklı konuşacaksın, adam içindekileri mecburen dökecek, açığa çıkaracak konuştukça, o açığa çıkardıkça da siz onun muşahhas hale getirdiği putunu onun bizzat kendine kırdıracaksınız. Yani kendisi bizzat onu kabullenecek, ondan sonra da değiştirecek bu işi. Yazmanın tabii hiç faydası olmaz anlamına değil bu dediklerim ama nihai hedef, hani savaşta sonuç piyadenin olduğu gibi bu işte de ancak konuşmakla olacaktır diyorum. Ve sonra karşımdaki Müslüman muhataplarıma diyorum ki ey Müslüman, sana da uygulanan yöntemler, verilen yanlış eğitimler sonucunda eğer kalbinde bazı putlar, bazı yanlış değer yargıları varsa sen de onu kendi ellerinle kırar, kendi ellerinle keser ve bitirirsen Allah sana da yücelikler nasip edecektir. Bundan hiç mi hiç şüphen olmasın. Evet, onlar bizimle dalga mı geçiyorsun ey Musa deyince bakın Allah'ın elçisi Hazreti Musa şöyle diyordu. قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُونَ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ Yani ben böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım dedi. Tabii nasıl dalga geçerim sizinle? Sizinle nasıl dalga geçerim demek değildi bunun manası. Rabbim istemediği halde size Allah'ın istemediğini nasıl söylerim demekti. Değilse Allah'ın istediği eğer dalga geçmek olsaydı geçerdi Allah'ın elçisi. Toplumla da dalga geçerdi, fertle de dalga geçerdi. Ama bakın onlar ne diyorlar? Ey Musa, bu iş Allah'ın işi değil. Sen herhalde dalga geçmek için söylüyorsun bunu diyorlardı ya. Hazreti Musa da diyor ki bakın öyle şey mi olur? Bunu size Allah söyledi. Ben Allah'ın peygamberi olarak Allah'a yalan mı isnat edeceğim? Bu nasıl mümkün olabilir diyordu Hazreti Musa. Böylece peygamber kendisinin elçi olduğunu ortaya koyuyor ve işi Allah'a raci anlatıyordu. Burası gerçekten çok önemli. Yani eğer biz çevremizdeki insanlardan bir şey isteyeceksek ya da çocuklarımızdan, hanımlarımızdan bir şeyler isteyeceksek, şöyle yapın, böyle yapın diyeceksek, kendimizi Allah makamına koyarak, kendimizi Rab makamına koyarak, ben böyle istiyorum, ben böyle istediğim için yapmak zorundasınız demeyelim de, Allah böyle istiyor, peygamberimiz böyle istiyor diyelim, isteyeceklerimizi Allah'a raci, peygambere raci olarak isteyelim, böylece çocuklarımız, hanımlarımız o işi yaptıkları zaman Allah'a kulluğa ve peygambere ittibaya raci olarak yapsınlar ve sonunda sevap kazansınlar diyoruz. Evet, onlar duydular, duymadılar, yanaştılar, yanaşmadılar. Aradan zaman geçti, dönem geçti, geldiler ve peygambere dediler ki: "Kâlu du'u lenâ rabbek yübeyyin lenâ mâhî." Dediler ki: "Ey Musa, Rabbine bir dua ediver de bu ineğin mahiyetini bize biraz açıklasın. Bizim için Rabbine bir davetiye gönderiver." Hainlere bakın, hainlere. Kimin Rabbıydı bu Rab? Musa'nın Rabbı sadece. Onların Rabbı değil sanki. Bakın ne diyorlar: "Ey Musa, Rabbına bir dua ediver. Rabbimize bir dua ediver" filan da demiyorlar yani. Sanki o Rab kendilerinin Rabbı değil de sadece Musa'nın Rabbı. Bir de bakın, Rabbimize birlikte dua edelim de demiyorlar. Sanki alçakların ağızları kurumuş, kendileri dua etmek istemiyorlar da. "Ey Musa, hadi sen bir dua ediver" diyorlar. Bizdeki hani şu malum felsefe de herhalde bunlardan geçme mi bilmiyorum. Hani diyorlar ya, herkes Rabbe dua edemez. Herkesin duası Rabb'a ulaşamaz. Ulaşabileceklere dua ettirmek lazım filan diyorlar ya. Bakın, bu adamlar da en azından Müslümanlar iseler bile, yani Rablerini Rab biliyorlarsalar bile, yine de duayı, davetiyeyi Musa gönderecekti. Yani adamların ağızları kurumuş, kendileri duaya yanaşmıyorlar da peygamberin dua etmesini istiyorlardı. Elbette bu iş peygamber aracılığıyla olmalı değil miydi? Tamam belki, ama ifade bozuk. Evet, yine peygamber dua etsin ama Rabbimize dua edelim desinler. Veya işte "gel ey Musa, Rabbimize birlikte dua edelim" desinler. Yani "biz bu işi beceremeyeceğiz. Bize biraz yardım et. Hadi seninle birlikte Allah'a bir dua edelim" falan deselerdi, bu kulluğun ifadesi olacaktı. Ama bakın, buradaki ukalalığın ifadesi oluyor sanki. "Kâlu du'u lenâ rabbeke yübeyyin lenâ mâhî." Rabbine dua etsen de o ineğin mahiyetini bize biraz beyan ediverse. Yani nedir bu inek? Nasıl bir şey? Bu konuda bize bir beyanda bulunsa. Hazreti Musa dedi ki bakın, "Kâle innehu yekûlu innehâ bakaratun lâ fâridun ve lâ bikrun." Dedi ki Musa aleyhisselam, İşte o şanı yüce Allah, innehu. Bakın, zamirle anlatılınca daha bir yücelik ifadesi var. İnnehu yekulu inneha bakaratun. O şanı yüce Allah diyor ki, der ki, diyor ki, o size emredilen inek bir bakaradır ki, dikkat ediyorsanız tekrar tekrar üstüne basa basa "ben demiyorum, Allah size diyor ki, ben Allah'ın dediğini size diyorum ki, ben Allah'ın dediklerini size ulaştırıyorum ki" şeklinde meseleyi Allah'a irca ediyor ve de iş karışık kuruşuk bir duruma gelmesin diye bizzat tekitli olarak söylüyor ki, yani size emredilen o bakara, bakaratun bir bakaradır ki la faridun ve la bikrun, ne farımış ne de taptaze. Farıma kelimesi Türkçemize de geçmiş. Yani ne farımış, yorulmuş, ırılmış, amelden kesilmiş, ne de böyle bikir yani taptaze, bakire yani analık fonksiyonlarını icraya henüz başlamamış bir inek demektir. Avanun beyne zalik, bu ikisi arasında bir inek düşünün. Yani olgun, dolgun, güçlü, kuvvetli, gücü kuvveti yerinde, yaşı başı yerinde tam bir inek. Fef'alû mâ tu'marun, hadi öyleyse emrolunduğunuzu hemen yapın. Fa'yı takibiyedir. Yani hadi hemen emrolunduğunuz şeyi hemen icra ediverin, beklemeyin artık. Ne bekliyorsunuz? Bu işin mahiyetini istediniz, onu da anlattı Allah. Hadi ne bekliyorsunuz öyleyse, hemen icra edin Allah'ın emrini. Ama onlar dinlemediler, yanaşmadılar, ilgilenmediler, duymazdan geldiler, işlerine üşlerine gittiler. Tam İsrail oğulları karakterini bize gösterdiler. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.